a w 24 latach tylko 155 zł miesięcznie. I w tym roku nie płacisz. To się naprawdę opłaca. Promocja ratalna do 16 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach godzina 9:00, w programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Rośnie liczba ofiar ataku rakietowego na Lwów. W mieście trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Do dymisji podał się szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba. Wczoraj także odeszło kilku ministrów. Wsparcie dla prozachodnich aspiracji Mołdawii zapowiada premier. Donald Tusk rozpoczyna dziś wizytę w tym kraju. Co najmniej 7 osób zginęło, a 38 zostało rannych w ataku rakietowym Rosjan na Lwów. Ofiar może być więcej, ponieważ wciąż trwa akcja ratunkowo-poszukiwawcza. Według władz Lwowa wśród rannych osób jest 5 dzieci. Wśród ofiar śmiertelnych także jest jedno dziecko. Lwów był celem ataku grupy dronów Shahid, a także naddźwiękowych rakiet Kindżał. Uszkodzone są budynki mieszkalne, szkoły i obiekty medyczne w centrum miasta w rejonie lwowskiego dworca kolejowego. Uszkodzonych jest ponad 50 budynków. Duża część w sercu miasta, duża część to zabytki. Trwa odgruzowywanie. Poinformował mer Lwowa Andrii Sadowyj. W nocy rosyjskie rakiety uderzyły także w miasto Krzywy Róg. Uszkodziły hotel i budynki mieszkalne. Co najmniej 5 osób jest rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba podał się do dymisji. Poinformował o tym szef Rady Najwyższej Ukrainy. Wczoraj Rusłan Stefanczuk podał, że rezygnację ze stanowiska złożyli także minister ochrony środowiska, szef resortu do spraw strategicznych gałęzi przemysłu oraz minister sprawiedliwości. W Mołdawii będzie dziś gościł premier Donald Tusk. W Kiszyniowie spotka się z przedstawicielami władz tego kraju oraz wystąpi na nadzwyczajnej sesji parlamentu. Mołdawia jest kluczowym państwem dla bezpieczeństwa w regionie, powiedział szef rządu. Ich wysiłki są warte każdego wsparcia, także ich aspiracje europejskie. Od losów tej niedużej Mołdawii zależy też w dużym stopniu los całego regionu, a więc i Polski. Będę starał się jakby wesprzeć to wszystko, co jest proeuropejskie i działa na rzecz stabilizacji. W październiku w Mołdawii odbędą się wybory prezydenckie i referendum w sprawie wejścia do Unii. Funkcja prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego powinna być honorowa, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce minister sportu i turystyki. Sławomir Nitras poinformował, że obecny szef PKOL-u Radosław Piesiewicz zarabia mniej więcej tyle, ile szef Międzynarodowego Komitetu, czyli około miliona złotych rocznie. Dotychczas, a wybitni ludzie pełnili te funkcje i one zawsze była społeczna. Bo tak naprawdę prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego poza 2 miesiącami, no może 3, przygotowań do igrzysk, to nie jest osoba, która jest jakoś szczególnie obciążona pracą i zawsze to była honorowa funkcja wybierana przez prezesów związków po to, żeby na czas igrzysk przygotować dobrze ekipę. A pan prezes zarabia co miesiąc. W ubiegłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skorzystał z uprawnień nadzorczych wobec PKOL i wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie działalności komitetu, jak i powodów słabego wyniku naszej reprezentacji na igrzyskach w Paryżu. Kolejne formy pomocy dla rolników zapowiedział minister rolnictwa. Chodzi m.in. o zmniejszenie podatku rolnego czy dopłaty z powodu strat spowodowanych przez pogodę, mówi Czesław Siekierski. Dodatkowo pomoc jest dla tych gospodarstw, gdzie były nawałnice, gdzie były gradobisia i to na to mamy też środki. Będzie także pomoc dla rolników, którzy mają wysokie straty, będą mogli odzyskać wpłatę trzeciej, czwartej raty podatku, ale tylko dla tych, którzy mają wysokie szkody. W przyszłym roku będzie dopłata zwane suszowe. Wczoraj szef resortu poinformował, że na pomoc dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały na skutek przymrozków i gradu, rząd przeznaczył prawie 500 000 zł. Żadna gmina nie straci na reformie finansowania samorządów, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Wiesław Szczepański podsumował przyjęcie przez rząd projektu ustawy o dochodach samorządów, która zakłada, że podstawą przychodów będzie lokalna baza podatkowa. Nowe przepisy mają sprawić, że dochody samorządów nie będą uzależnione od decyzji politycznych. Nie może być tak, że gmina jest uzależniona od widzimisi polityków. Zgodnie z tą ustawą każda gmina otrzyma wzrost swoich dochodów. One są różne, bo dobrze pamiętam, od 4% do 10%, to powoduje, że w roku 2025 do gmin wpłynie około 25 miliardów więcej. W ciągu kolejnych 10 lat samorządy mają otrzymać 345 miliardów złotych więcej. Projekt rządowy trafi teraz do Sejmu. A na koniec śniadanie mistrzów, tyle że mistrzów ortografii. Ameryki tu wprawdzie nie odkryjemy, ale potraktujmy jako niezbędną powtórkę lekcji z życia. Uczniowie powinni jeść śniadanie. Według różnych badań to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, który ma wpływ na zdolność uczenia się, koncentrację oraz rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. Większość uczniów je śniadanie w domu przed wyjściem do szkoły. Zazwyczaj to jem omlet i piję wodę. Płatki z mlekiem tak najczęściej, czasami kanapki z ogórkiem albo czymś innym. Profesor Michał Brzeziński z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powiedział, że śniadanie daje siły i energię do nauki. Zatem warto, żeby dziecko zjadało ten posiłek. Nie każdy żołądek jest gotowy, żeby rano wpakować w siebie cztery kanapki czy miskę owsianki. To niech to będzie dobrze zbilansowane śniadanie. Niech tam będzie białko, niech tam będzie warzywo, niech tam będzie pieczywo pełnoziarniste, płatki owsiane, bo to są te produkty, których ten mały człowiek potrzebuje na pierwsze parę godzin. Uczniowie spędzają często w szkole 6-7 godzin, więc powinni zabierać ze sobą drugie śniadanie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A w programie trzecim także już pora na drugie śniadanie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Hasło zdrowie, hasło śniadanie, od razu ręka w górę i do odpowiedzi zgłasza się Krzysztof Łoniewski. Tak, bo ja bym podpowiedział a propos tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, że ci młodzi ludzie powinni mieć też w tym śniadaniu porcję białka. Tam nie usłyszałem o białku, a białko daje uczucie sytości. Zatem orzechy, no mięso, za które nie trzeba tam też, ryba, tofu też chyba dzieciaki nie zjedzą, tak jak myślisz? No moje nie, ale myślę, że są takie, które zjedzą. No to dobra, to chyba się zatrzymamy na tych orzechach. No jeszcze żółty ser. Dobrze, zaczynamy. Nasi sportowcy z niepełnosprawnościami znów z medalami na igrzyskach w Paryżu. Srebrne wywalczyli Lucyna Kornobys w pchnięciu kulą, Kinga Druszcz i Michał Dąbrowski w szabli. Posłuchamy goszczące nieraz w trzeciej stronie medalu Kingi Druszcz. Po turnieju wolała niż o walce finałowej mówić o tej rundę wcześniej. W tej walce o finał to tak naprawdę ja trochę uciekłam spod topora, bo tam miałam bardzo dużo niesprzyjających warunków dookoła siebie, więc jestem z siebie dumna, że po prostu dałam radę i pomimo tej straty punktowej i nieprzychylnych decyzji sędziowskich dałam radę to odrobić, stanęłam na wysokości zadania i zrobiłam po prostu to, nad czym pracowałam przez te ostatnie 3 lata, czyli nad mentalem. Wczorajsze żniwo medalowe uzupełnił brązowym krążkiem Marek Dobrowolski w strzelectwie. W tenisie ciężko będzie zatrzymać Arynę Sabalenkę w US Open. W nieco ponad godzinę odprawiła w dwóch setach mistrzynię olimpijską z Paryża Qin Wen Zhen z Chin i zameldowała się w półfinale z przytupem. Po meczu na korcie Artura Asza komplementowała rywalkę. Ktoś taki jak ona zawsze gra agresywnie, każda piłka jest trudna. Na szczęście przewaga, jaką wywalczyłam na początku meczu, pozwoliła mi na spokój w kolejnej części spotkania i wiarę, że wygram ten mecz, mimo że moja przeciwniczka jest świetną zawodniczką i naprawdę pokonać ją jest zawsze czymś niezwykle trudnym. Stwierdziła Aryna Sabalenka. O finał zagra z Amerykanką Emmą Navarro. Ta w dwóch setach pokonała Hiszpankę Paulę Badosę, notując największy sukces w karierze. Gospodarze mieli wczoraj więcej powodów do radości. Pierwszymi półfinalistami w turnieju panów zostali Taylor Fritz i Frances Tiafoe. Pierwszy ograł w czterech setach Rosjanina z niemieckim paszportem Sasze Zwieriewa. Drugi Grigora Dimitrowa, Bułgar, skreczował w partii numer 4. Liczymy, że dziś Amerykanie spuszczą nosy na kwintę. Na 23 na wspomnianej arenie Artura Asza. Iga Świątek zagra z reprezentującą gospodarzy Jessicą Pegulą, stawką półfinał imprezy na Flushing Meadows. Po tenisie piłka i pierwsze mecze naszej kadry w Lidze Narodów na horyzoncie. Jutro gramy w Glasgow ze Szkocją. Krzysztof Piątek dumnie wypina pierś, pytany o aktualną dyspozycję. Jak się strzela hat-tricki, to na pewno jest się w formie. Jestem w formie. W 9 meczach strzeliłem 8 goli, także kontynuuję dobrą pracę, jaką wykonałem w końcówce tamtego sezonu i jestem z tego zadowolony. Jutro w Glasgow, w niedzielę gramy w Osieku z Chorwacją, a sport wróci na naszą antenę po 16. A o tej 16 będzie naprawdę ciepło i to niemal w całym kraju, bo od 28 do 32 stopni na popołudnie. Dziś przewidują synoptycy, może popadać, ale tylko w górach i w rejonach podgórskich. Tam także możliwe lokalnie burze. No zachmurzenie ma być dziś na ogół małe, więc to będzie po prostu słoneczny i gorący dzień. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 po 9, czas na zmianę w trójkowym studiu. Sztafeta trwa. Ja udaję się na kolegium, tak naprawdę na kolegium, a zostaje z Państwem Maciek Jankowski. Do kolegium jeszcze chwilę, jeszcze możesz sobie drzemkę jakąś strzelić. Power nap się zmieści. Dzień dobry Państwu, do godziny 12 będziemy Państwu towarzyszyć. Dobrego dnia. Bardzo dziękujemy Robertowi Grzędowskiemu, który był z Państwem przez ostatnie 3 godziny, a my w składzie, do którego dołącza Gosia Jakubowska, przez najbliższe 3 będziemy wspólnie słuchać muzyki i o rzeczach najróżniejszych rozmawiać. A zaczniemy od człowieka, który tak a propos sportu coś o jednej z legendarnych drużyn nam zaśpiewa. Tom Rozu i Galacticos, a na zegarach 10,5 minuty po 9. Utwór zdaje się krzyczeć dobrego dnia na początek, idealny Galacticos od Mroza na start. 14 minut po godzinie 9. Zachęcam Państwa do tego, aby Państwo do nas pisali. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy. No a na antenie trójki teraz nasza piosenka dnia dzisiejsza. Dziś jest 4 dzień września, jest środa. No i to jest moment, kiedy sięgamy po utwór polski. Po wielu latach nieobecności, no może wielu to przesada, ale po latach nieobecności powracają The Dumplings, a to jest ich drugi singiel. To nie powtórzy się, taki nosi tytuł. Z okna widzę okno, w nim twarz pobladła w strachu. tak wielkiej, w przedmiocie małym znikniesz cały. Metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. Teraz zespół The Dumplings zaprasza na swoją jesienną trasę koncertową, na której będzie można usłyszeć ten i poprzedni utwór, nowy oczywiście, tegoroczny, na żywo. No a to nie powtórzy się, to także pewna forma świętowania dziesięciolecia działalności zespołu. 10 lat temu ukazała się ich pierwsza płyta No Bad Days i zresztą nie tak dawno temu Kuba Karaś i Justyna Święs w rozmowie z Piotrem Mecem w Trójce w ramach audycji Pierwsza Trójka opowiadali o tym, jakie to intensywne lata dla nich były, kiedy to w klasach maturalnych będąc jeździli na koncerty po całej Polsce, ale to poskutkowało, bo dzięki temu właśnie taką publiczność sobie zebrali. Teraz po powrocie cieszą się naprawdę ogromnym zainteresowaniem. To była nasza piosenka dnia, czyli To nie powtórzy się, autorstwa The Dumplings, a teraz do gitar przechodząc płynnie sięgamy po The Black Keys. O 9.30 będzie informator ekonomiczny, a o tym, co dalej w programie, jeszcze Państwu opowiem. Trójka. Nowość od Jamie'ego XX, razem z nim m.in. John Glacier. To na 25 minut po 9 w Trójce u nas muzycznie. To teraz jeszcze chwila z Brodką, zanim pojawi się Sylwia Zadrożna ze swoją gościnią w ramach Informatora Ekonomicznego. A później opowiem Państwu kilka słów na temat pewnego koncertu, który niedługo w Trójce się odbędzie i na który będziemy mieli dla Państwa zaproszenia. Close and mine won't break.

jakieś nowe teorie ekonomiczne i stają się znanymi na całym świecie. Nobel z ekonomii też by się nam przydał. Także czekamy, trzymamy kciuki za młodych ludzi, gratulujemy tych sukcesów. A początek września to także właśnie dobry moment, żeby porozmawiać o naszej drogiej edukacji. Okazuje się, że 40% rodziców i opiekunów tylko na wyprawkę szkolną wydaje od 250 do 750 zł, no ale plecaki, piórniki, zeszyty, podręczniki to nie wszystko. Lista zakupów jest dużo dłuższa, bo w trakcie roku szkolnego dochodzą wycieczki, składki na komitet rodzicielski, jakieś dodatkowe zajęcia, korepetycje niektórzy potrzebują, więc chyba mam trochę racji mówiąc, że nasza edukacja jest droga. Na pewno nie jest to edukacja darmowa, to jest, oczywiście mamy szkolnictwo powszechne, mamy dostęp dzieci do szkół i podstawowych i średnich, studia również są bezpłatne, ale faktycznie sporo jest wydatków związanych z edukacją dzieci, zwłaszcza tych osób, które na przykład potrzebują wsparcia, bo nie radzą sobie w takim głównym nurcie systemowym i myślę, że to pokazuje, że jednak ta edukacja nie jest też elastyczna, nie pozwala, nie ma na tyle czasu, myślę też, dla nauczyciela, żeby mógł starać się zająć każdym w klasie i trzeba dodatkowo wspierać i te osoby, które, tak jak te, o których mówiliśmy przed chwilą, próbują dojść wyżej, ale też te, które sobie nie radzą, także to jest pewien problem, wydaje się, do rozwiązania systemowego i do głębszej analizy, z którą zapewne mieliśmy już do czynienia wielokrotnie, ale jak to często u nas bywa, zakończyło się na analizowaniu stanu faktycznego, a gorzej już z wdrożeniem rozwiązań kolejnych. No ale myślę, że tak, że to jest, my też mamy dość duży udział szkolnictwa prywatnego, szkół płatnych w rynku. W niektórych krajach europejskich, takich jak na przykład Finlandia, ten rynek nie istnieje. I wszystkie dzieci edukowane są w szkolnictwie powszechnym. No ale to jest wiele tematów. Myślę, że rzeczywiście należałoby się zająć na przykład tym, aby te książki nie zmieniały się co roku. Dzięki reformie dochodów jednostek samorządu terytorialnego samorządy w roku przyszłym dostaną o prawie 25 miliardów złotych więcej niż obecnie. W ciągu 10 lat ta kwota ma być wyższa o 345 miliardów. Czy to ułatwi samorządom planowanie i tych większych, i tych mniejszych inwestycji, bo jak wiemy, zadań jest sporo. Myślę, że poruszyła pani redaktor przed chwilą bardzo ważny temat, mianowicie planowanie. I z pewnością, jeżeli ma się zapewnione budżetowanie i można myśleć w dłuższej perspektywie, to takie planowanie jest kluczowe. My potrzebujemy dużo jednak środków zainwestować nadal w rozwiązania infrastrukturalne, lokalne. Mamy ogromne problemy z publicznym transportem. Na przykład tutaj to dofinansowanie z pewnością przeznaczone w tym kierunku będzie przynosiło i większy dostęp do edukacji, i większy dostęp do na przykład służby zdrowia, czy też na większy dostęp, mobilność pracowników. Tak, tutaj te inwestycje, myślę, w tej przestrzeni są bardzo ważne i dobrze, aby się pojawiły. Ale też każda gmina powinna, czy jednostki ustanowione wyżej w strukturze, powinny analizować to, co jest im potrzebne i co jest potrzebne ich mieszkańcom, bo myślę, że tutaj też wiele można zdziałać. I ważne jest to, aby to planowanie nie odnosiło się tylko do tego krótkookresowego czasu jednego roku budżetowego, tylko wybiegało trochę dalej. Ale aby tak planować, no to trzeba mieć rzeczywiście zapewnienie, że te pieniądze nie przepadną. Bo najczęściej jednak procedury zamówień publicznych, które stosowane są przez jednostki samorządu terytorialnego, powodują, że wykonanie często wielu zadań w ciągu tego zamkniętego rocznego okresu budżetowania jest niemożliwe. Także tutaj też myślę, że trochę pracy jest potrzebne, aby znowu zrewidować rozwiązania związane z zamówieniami publicznymi, z edukowaniem też pracowników, z kształceniem ich, ale ważne jest to, aby te plany były i były realizowane. Producenci borówek amerykańskich mogą już bez przeszkód eksportować je do Indii. Indie to ważny partner Polski, szczególnie w tym handlu rolno-spożywczym. No ja myślę, że to są też może pierwsze efekty wizyty premiera Indii niedawnej w Polsce. Oczywiście dyplomacja gospodarcza to bardzo ważna kwestia. Różnie ona z nią bywa, natomiast nawiązywanie relacji z dużymi odbiorcami handlowymi, często zresztą w ogóle jest tak, że w kierunki azjatyckie, czy też kraje arabskie, tutaj to pojawienie się oficjeli na różnego typu misjach, wyjazdach, czy też wizytach u jednej czy u drugiej strony właśnie jest zalążkiem późniejszych dobrych relacji. My to w Europie widzimy jednak bardziej na poziomie relacji między przedsiębiorcami, a tutaj, oczywiście w wielu krajach innych również, ale tutaj to ma bardzo duże znaczenie i wydaje się, że otwarcie tak dużego rynku zbytu to bardzo dobra informacja i może to być taki też impuls do rozwoju w tym zakresie rolnictwa, czy też przetwórstwa owocowego. Także to jest bardzo dobra wiadomość i my jesteśmy świetni w eksportowaniu produktów rolnych, także powinniśmy się rozwijać jak najbardziej w tym kierunku. Tak, bo już dzisiaj największym zainteresowaniem konsumentów indyjskich cieszą się polskie jabłka. Miejmy nadzieję, że posmakują im też borówki. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję bardzo za te dzisiejsze komentarze. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła jak zawsze Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. Yeah.

6 września ukaże się pierwsza płyta Współgłosów, bo taka właśnie nazwa towarzyszy temu projektowi, a w niedzielę, przypomnę, będzie można usłyszeć ten repertuar na żywo. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl, jeżeli mają Państwo ochotę na ten koncert się wybrać. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Za chwilę 10 i serwis trójki, a teraz coś od Black Pumas. Zapraszamy do reklamy.